Ibrani pasal 3. Eto di posileto padangku tomatappa tomangkamo na pilepu Allah Ta'ala lamentama suruga. Ingaran mele to sipana puang isa to takatappai to napatantu puang Allah Ta'ala menjaji rasulu na imang lompo lan agamanta. Na jamataruhi to jaman nasuani puang Allah Ta'ala jamai. Susito Nabi Musa to naanu jamataruhi to jamanna ntulung taun na puang Allah Ta'ala. Apa sipato labi dipakalabi to puang Isa na Nabi Musa. Susito pande bola labi diangga nia to bola nagaraga. Si mesa-mesa bola nang den pandena. Apa ia to puang Allah Ta'ala pandei sinin na apa. Na jamataruhi Nabi Musa to jamanna ntulung sinin na taun na puang Allah Ta'ala. Susi mesa to disua. Ia to panggaukanna Nabi Musa ia mau bajo-bajona apa to undinna lana pangapisenan puang Allah Ta'ala. Apa anak to almase to dipabarakkan ni jaman ntulung sinin na taun na puang Allah Ta'ala. Na kita amote to taun na ke datang ki matappa sola datang ki mangrannuan lakomanda puang Isa. Ya mojo susito na pauro Allah Ta'ala lan sura Allah Ta'ala kumua. Iya teto, kemi sading ito gamaran na puang Allah Ta'ala, danggi mi membatuk susito jolomi, tona solan Nabi Musa jomitondo ke Mesir, ton nambali-bali puang Allah Ta'ala, nanuji puang Allah Ta'ala jo pada pallawangan. Na kua puang Allah Ta'ala, tu mojo nani nuji na tojolomi, moin na patang pulo tahun masa inna, nani ing kita ito pangatulungku. Ia mojo na magalli puang Allah Ta'ala, lako tu lako tau na kua, datan ni newana, na cialalon turu parentaku. Angku magalli kumasapa kukua, na lateda mon na mentaman tujo otondok, to nani iken dentarru musola aku. To malabiku ingaran meloi danggi na den to mang penawa gajak susi jo amici amatappa lako puang Allah Ta'ala to tuo jaji allo kamu ulasipu pangingaran danggi na den tau nuraga kalena pugauk dosa mimembattuk lasipu pangingaran kamu kitu na pakamu ulan te wattu to nasangalan sura Allah Ta'ala ya te to sanga kita ngasa menampak baraka jumai almase ke matappa taruhki susi tonta mane matappa ratu lako salanta alino. Susi te to diuki lan sura Allah Ta'ala kumua. Iya te to ke misading ito gamaranna puang Allah Ta'ala. Danggi mi membatuk susi to jolomi to nasolan Nabi Musa. Jumai tondo ke Mesir tonam bali-bali puang Allah Ta'ala. Inda morato sading gamaran na puang Allah Ta'ala na bali-bali. Ya to sinin na tau na solan Nabi Musa mesun lamai tondok Mesir. Na inda rato na kagalli puang Allah Ta'ala patang pulo taun masainna. Ya to tumpu gauk dosa anna mate ju padang pallawangan. Na inda rato mangka mo na pasaparan puang Allah Ta'ala. Kumuate day lamentama tondok tonani kenden taru mo mangjama solaiya. Ya toto cia menturu lako puang Allah Ta'ala. Jaji tapahang mo kumua, teda na deloram mentama nasaba cia imatapa lako puang Allah Ta'ala.